जब चारों ओर अंधेरा हो, जब चारों ओर अंधेरा हो, साईं का दीप जला लेना। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब चारों ओर अंधेरा हो, साईं का दीप जला लेना। चाहे शाम हो चाहे सवेरा हो, चाहे शाम हो चाहे सवेरा हो, साईं का दीप जला लेना। जब चारों ओर अंधेरा हो, तेरे साथ है तो जहां साथ है। छोड़ भी दे जमाना तो परवाह न कर, वो तेरे साथ है तो जहां साथ है। बस गुजर जाएगा तेरा हर मरहला, तेरे हर दौर में साईं का हाथ है, तेरे हर दौर में साईं का हाथ है। जितना भी गमों ने घेरा हो, जितना भी गमों ने घेरा हो, साईं का दीप जला देना। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब चारों ओर अंधेरा हो, साईं का दीप जला लेना। चाहे शाम हो चाहे सवेरा हो, चाहे शाम हो चाहे सवेरा हो, साईं का दीप जला लेना। जब चारों ओर अंधेरा हो, सब्र के घूट भी शुक्र कर तू के ये जिंदगी हिल गई। तुझको जीना है जी, सब्र के घूट भी शुक्र कर तू के ये जिंदगी हिल गई। शुक्र कर तू के तूफान हजारों मिले, शुक्र कर तू के साईं शरण मिल गई। शुक्र कर तू के साईं शरण मिल गई, जिस हाल में तेरा बसेरा हो, जिस हाल में तेरा बसेरा हो, साईं का दीप जला देना। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब चारों ओर अंधेरा हो, साईं का दीप जला लेना। चाहे शाम हो